Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi lezî hedâna lehâdâ ve mâ kunnâ nehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala sellem. Sallu ala şefii'i dunubina Muhammed. Allahum salli ala sellem. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve isteezzene rabbikum le'in şekertum le'ezidennekum ve le'in kefertum inne azabi leşedid. Sadakallahu azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin ve estağfirullah el-hayyel kayyum hassantukum bil-hayyel kayyum el-lezi la-mut ebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri kendi ayetlerini dinlemek üzere bu ilim meclisinde cem eyledi. Bundan dolayı çok hamd etmek lazım, şükretmek lazım. İnsanlar ne haldedir, ne inançlarda, ne fikirlerde. Kur'an tanımıyorlar, ayet hadis dinlememişler. Perişan haldeler. Ölseler doğru cehenneme gidecekler. İmansız öldükleri için ebedi çıkamayacaklar. Bugün 7 milyar insanın hemen hemen 6 milyarı bu vaziyettedir. Geri kalan Müslümanların da çokları doğru itikat üzere değildir. Salih amel içerisinde değildir. Görüyorsunuz ortalığı. Halleri, şekilleri görüyorsunuz. Dünyaya aldanmışlığı, ahireti unutmayı, hiç Mevla'nın huzurunda hesaba çekileceğinde ne cevap vermek için hazırlanmamayı görüyorsunuz. Açık ortada. Haramlardan sakınmak, beş vakit namaza devam etmek, cemaatle eda etmek, tüm bunlar ahirete hazırlanmanın alametleri, fakat bunlar görülmüyor. Maalesef ibadetler angarya kabilinden, işte adet yerini bulsun şekliyle pat küt hızlı bir şekilde icra ediliyor. Hatta şova bile çevrilmiş haçlar, umreler, bakıyorsunuz bir huzur içerisinde değil. Gidiyor işte Kabe'de hemen resmini çekiyor, lan internete atıyor, Twitter'a atıyor. Yok Mekke'deyim, yok lokantadayım, yok tavaftayım falan. Yani Allah'la alakası olan insanların işi değil bunlar. Fakat gün geçtikçe huzur kalkıyor, huşu kalkıyor. Allah'a karşı saygı ve edep ve haşyet, korku. Ne olacak halim, imanımı kurtarabilecek miyim, kabirde ne hesap vereceğim, ne cevap vereceğim endişesi kalkıyor. Millet bir eman içerisinde, bir güvence almış gibi, ahiretten garantiliymiş gibi bir rahat yani. En çok Allah'ı bilenler, en çok takva üzere yaşayanlar, en çok onlar korkuyor. Haramlara bulaşanlar daha korkusuz, daha cesur. Allah-u Teala'dan niyazımız, Allah bizi de, en başta bizi de, bütün sevdiklerimizi de, Müslümanız diyen, ehli sünnet olan tüm kardeşlerimiz de hayırla ıslah eylesin, hidayet eylesin, irşad eylesin, ikaz eylesin, doğruyu buldursun, hakkı bildirsin, kendini tanıtsın bize. Bu kadar büyük bir veli nimetimiz, böyle büyük yüce Allah'ımız Celle Celaluhu yediriyor, içiriyor, diz boyu nimetler şu kadar. Burada ne kadar da bolluk var. Kaç çeşit yemek ya. Al efendim istediğin kadar götür masana ye. Dediler kimisi ondan da doymuyor. Açık büfenin önüne şey çekiyormuş. Ne onlar da sandalye çekiyormuş açık büfenin önüne. Yani oradan da götürmek zoruna geliyor biliyor musun? Ya bu kadar da olmaz ki. Ya tamam, yemenin de bir usulü var, içmenin de bir usulü var. Bir besmelesi var, bir hamdi var, bir şükrü var. Ondan sonra bunun eritmesi var. Eritmek için bir saat yürüyor. Öyle erimez ki. اَذ۪يبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ. Yemeklerinizi neyle eritin? zikirle eritin. 10 dakika yemek yedin, hadi bakalım. 10 dakikada zikir. Oo hoca efendi, öyle olacaksa az yiyeyim dahi. O zaman az ye. Yemeğinizi zikirle eritin. Zikir yakar. Zikirde hararet var, şiddet var, sıcaklık var. Biraz Sübhanallah ve hamdihi çek, biraz Estağfurullah oku, biraz La havle ve la kuvvete illa billah, Kur'an oku, cüz oku, bir şeyler yap. Yediğini erit. Yok, onun derdi işte eriteceksen ya yürüme bantında ya yüzerek, öyle zannediyor. Öyle de erir ama o sadece zahirini eritir. Bir de bunun manevi sorumluluğu var. Allah Teala bu kadar nimet verdi. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Ahiret gününde bütün nimetlerden mutlaka ve mutlaka andolsun, kasem ederim, Allah'ım yemin ediyor, sorulacaksınız, sorulacaksınız. E şimdi hesabı vereceğini düşünen adam ona göre yer, ona göre içer. E bari 5 vakit namazı kılsa, güzel abdestine riayet ederek, tadil erkan üzere, huzur üzere, o hesap verebilir. Felaha erebilir. Ama patküt kılarsa olmaz. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ İnananlar mutlaka felaha erdi. Umduklarını buldu, korktuklarından kurtuldu. Ama hangi inananlar? Herkes Müslüman diyor. Yoğurdum ekşi diyen yok, yavrum diyen yok. Hangi inananlar? İnananlar kurtuldu. Burada kalsaydı biz de kurtulmuştuk. Kalmadı. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namaz kılanlar da buyurmuyor. Namaz kılanlar buyursaydı yine bizim gibi işte 5 vakit kılıyoruz ya, çoğunuz kılıyorsunuz. Yine biz kurtulduk diye bakardık. Öyle buyurmuyor. Namazlarında huşu içinde olanlar. Namazlarında huşu içinde olan. Ne demek bu? İmam Gazali Hazretleri İhya Ulumiddin'de Salatül Haşi'in, huşu sahiplerinin namazı diye bir bölüm açmış. Bir sohbet, bir ders oradan yaparım inşallah ileride. Yapılan sohbetler radyodan, internetlerden buluyorsunuz. Yapmak lazım o dersi. Yani huşu, saygı, derin saygı. Zaten kalbinde Allah'a karşı derin saygı ve onun huzurunda namaza durduğunda Rabbimin huzurundayım. 70 bin hicab kul ile Rabbi arasından perdeler kalkıyor. Namaza başladığı anda 7 kat semanın fevkinden, arşın nurundan adamın tam saçının ayrım yerine, kafasının tepesine nur ekleniyor. Fark ediyor musunuz öyle bir şey? Yok. Hatta yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Namaz kılarken sağa sola bakmayın. Öne bak, önünüze falan bak. Önüne bak, secde yerine. Yoksa önüne böyle bakmıyorsun. Sağa sola bakmıyorsun. Ama özellikle yukarı bakmayın. Hadis-i şerifte yasaklanıyor. Niye yukarı bakmayın? Çünkü arştan gelen nur başına ekleniyor. Eğer ki diyor yukarı doğru namazda bakarsa gözü aniden kör olabilir. Hocam ben namaz kılmıyorum zaten, her dakikada bakıyorum, bana bir şey olmuyor. Sana ne olacak? Namaz kılmayana nur gelmiyor ki. Sen istediğin kadar bak. Ama namaz içinde nur geliyor, onun için yukarı bakmak gözünün ışığını alır diyor. Hadis-i şerifte var. Bunlar ince meseleler. Aynı adam yanından baksa ona olmaz. Çünkü o iftitah tekbiri almamış. Mevla ile irtibata geçmemiş. Huşu nedir? Ayaktayken secde yerine bakarsın, rükudayken ayakların üstüne bakarsın, secdedeyken burnunun ucuna bakarsın. Secdede bile gözlerini yummak yok. Secdede ne yapıyorsun? Burnunun ucuna doğru. Ha göremeyebilirsin, karanlık olur falan, ama oraya doğru bakacak. Tehiyyatta otururken kucağına, yani ellerin üstüne bakarsın. Sağa selam verirken sağ omzunun başına, sola selam verirken sol omzunun başına. Nerede? Adam sağa selam verirken arka safı da kola çarpıyor. Namazın içinde secdede kafayı hafif kaldırıp arkadan bakan var ya. Bu da huşu olur mu? Onun için inananlar kurtuldu. Hangi inananlar? Namaz kılanlar. Hangi namaz kılanlar? Namazlarında huşu sahibi olanlar. Bu huşu ne demek? Evet, namazda kaşınırsan, elini oraya buraya efendim yerini değiştirirsen huşulu olmadığına delalet ediyor. Niye? Adam birisi namazda kaşınıyordu böyle. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem görünce ne buyurdu? Eva hada le khashaha qalbuhu le khashat jawarihu. Bu adamın kalbinde huşu yok. Olsaydı huzurlarında huşu olurdu. Ne demek? Saygı, kalpteki derin saygı eline, ayağına, gözüne, kulağına vururdu ve o hareketsiz dururdu. Allah'ın huzurunda sakin kalırdı. Demek ki kalbinde huşu yok. Bu da bir alamettir. Bazısı da böyle hakikaten mıhlanmış gibi, çivilenmiş gibi, robot gibi diyelim, hareketleri yerli yerince yapar, hiç kıpırdamaz, sağa sola bakmaz. Ama onun da illa kalbinde huşu var demek değildir. Bazı kere o da onu adet kabilinden yapabilir. Yine de kalbinde huşu toplamaya daha yakındır hareket yapanlara göre. Ama yine de tam huşu sahibi midir? O Mevla ile arasında. İnne Allah yansıbu vecehu li vecih abdi fi salatihi ma lem yeltefit. Şu işe bak. Bir kul namaza durduğu zaman namaz içerisinde sağa sola bakmadıkça, kalbi de onu bunu düşünmedikçe, burası zor. Hadi gözünü zapt edersin, kalbini zapt edemez. Ama yine de gözünü zapt edersen kalbini zapt etmeye yol olur. Men lem yemlik aynehu feleysel kalbu indehu. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Gözüne sahip olamayan kalbine hiç sahip olamaz. Onu geç. Sağa sola bakıp da kalbim huzurda, onu geç. O yok. Ama gözüne sahip olursa kalbin yolları kapanmış oluyor. Çünkü kalp nereye gidiyor? Gözün baktığı yere, kulağın duyduğu yere. Ona bakıyor, aa bunun rengi şöyleymiş, bir şey duyuyor, aa o ne demiş. O zaman kalp çift çarşısına dönüyor. E tabii ki bunlar göz, kulak gibi havas, duyu organları, bunlar kalp havuzuna boşalan, açılan hartlar gibi. Buralar çalıştıkça kalp havuzu boş durmaz. E bu akıntıları kestiğin zaman, bu sefer kalbi temizlemekle meşgul olmak lazım. Çünkü oradaki eski pislikler var, yerleşmiş. Kalbi tasfiye, işte arındırma, bunlar tasavvufun, zikrin, tarikatın, tabii başlıca şeriatımızın emirleri, gayeleri, neticeleri. Nerede bu gayelere çalışan, bu işlerin yolunu arayan, benim kalbim nasıl temizlenecek, Allah ile Celle Celaluhu huzuru nasıl temin edeceğim, iki rekat Allah-u Teala'dan başka bir şey düşünmeden kılabilecek miyim ölmeden evvel? Bu kadar namaz kıldık ya. Ama bana deseler ki sen iki rekatın var mı Allah'tan gayri hiçbir şey düşünmedin. Ben o iki rekatı düşünsem çıkaramıyorum şu anda. Çok da namaz kılmışım çocukluğumdan ben. Ama çıkaramıyorum yani. Demek ki sıkıntımız var. Tabii Kabe'nin içinde kıldık. Oralarda kıldık, Ravza'da kıldık, çok önemli yerlerde kıldık. Tabii başımızın çok sıkıştığı zamanlar, çok tehlikeli günler, haller geçirdik falan. Hani hacet namazı hani. Oralarda biraz daha Allah'la irtibatın fazla oluyor ki hani en ufak bir kaçaktan dolayı namazım reddolmasın, duam kabul olsun diye. Ha bu halleri yaşadık. Ama esas mesele sıkışmadan, dara düşmeden, zorlanmadan, yani rahat zamanda Allah'la huzuru bulabilmek. Yani sıkıştığında gavur da başlıyor Allah Allah deme. O gemiye bindiğin zaman, dalgalar seni savurduğun zaman Kur'an-ı Kerim hep onu söyler. وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّاهُ. Ey kafirler, müşrikler, putperestler, kitapsızlar, dinsizler, denizde kafanı sıkışınca, dalgalarla boğuşunca Allah'tan başka medet umduklarınız, taptıklarınız hepsi boşa gider. Bir tek Allah kalır. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ. Ne zaman ben sizi karaya çıkarırım selametle, yine beni unutursunuz. وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا. Çünkü insan büyük kafirdir. Bu insanın cinsinde gavurluk var. Bak Allah Teala ne diyor? İnsan diyor. Müşrikte mi var? İnsan cinsinde büyük kafirlik var. Esasında kafir ne demek? Tam Türkçesini verirsem nankör demek. Nankör ne demek? Nankör Farsçadır. Nan ekmek demek Farsçada nan. Kör de görmeyen. Nankör ne demek? Ekmek görmeyen. Ne demek ekmek görmeyen? Ekmeği görür, yemek için yutar ama ekmek kimden geldi, minden geldi arkasına bakmaz. Niye? Teşekkür etmek icap etmesin. Nankör o. Ha insan kafirdir. Buradaki mana nedir? Nankördür. Yani ne demek? Nimet sahibini unutmaya meyillidir. Neden? İşte medyun olmayayım, ikide bir teşekkür etmem gerekmesin, hep onu dinlemem icap etmesin. Peki karaya çıktınız da benim mülkümden çıktınız mı? Denizde dalgalar sarınca tehlike geçirdiniz de karaya çıkınca güvene mi geçtiniz? Nereden güveniyorsunuz? Sizi karada batıramaz mıyım? Bir zelzelede sizi öğütemez miyim? Yerin dibine geçiremez miyim? Dünyada ne batmalar oldu? Kasifler. Ev yursil aleyküm hasıbe. Ya da sizin kafanıza bir kasırga, bir fırtına denizde değil, karada da yollayamaz mıyım? Kocaman kayaları alıp kafanıza saçamaz mıyım? Şimdi azıcık bir rüzgarla sallanmaya başlıyor gökdelenler bile. Azıcık derken yani Allah'ımızın gücüne göre. Yoksa öyle bir de kasırga verebilir ki gökdeleni de kırar. Sümme la tecidû lekum vekîlâ. Sonra vekil mi bulacaksınız kendinize? Avukat mı tutacaksınız? Benden hesap mı soracaksınız? Beni mahkemeye mi vereceksiniz? Bugün bu kadar adam öldü. Kadın öldü. Dünyada bu kadar can alındı. Faili meçhul. Ne faili meçhul? Faili malum. Öldüren Allah. Ama cinayet yapar adam sebep olur. O katil, o başka. Sen bu kadar insanların sevdiğini Allah alıyor. Celle Celaluhu. Biz Müslümanız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'a teslim olduk. Tamam. Bizde sorun yok. Ha, kalben sıkıntılar yaşayanlar olabilir. Ama yavrularına beni mi buldun? Nereden buldun? İşte kardeşimi niye aldın? Falan Allah'a karşı hava atanlar bile var. Haşa. Ne? Dava mı açacaksınız? Benden tazminat mı alacaksınız? Senin canını alsam ne diyeceksin? Onun için edepli olun. Huşu içerisinde olun. Saygınızı koruyun. Benim gücüme karşı eğilin. Yani ruku eğilmektir. Secde eğilmektir. Ama bunun manasını bilerek eğilmek lazım. Yoksa pat küt spora döner bu iş. O rükua eğilirken bu ne demek? Mahşerde namaz kılmayanlara ne denilecek? Rükû yapın bakalım denilecek. Adamlar da bayılacak. Dünyada namaz da kılmamıştık. Şimdi buraya çıktık, burada da cehenneme gideceğiz diye korkarken hadi bize bir fırsat verildi, hemen eğilelim bari. Ama beli demir olmuş. Eğilemez. Secdeyi yaparak. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? يَوْمَ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا اِسْتَطِعُوا. Secdeye çağrılacaklar. Hadi secde yapın. Bayıla bayıla. Dünyada dinsiz kitapsız Allah'a karşı gelmiş. Orada seve seve cehennem gürlemiş geliyor üstüne doğru. Gideceği yer ateş ebedi. Secde yapmaz mı? Hadi secde yapın. Güçleri yetmeyecek. Neden? Dünyada yapana nasip olur. Dünyada yapmayan beli demir olur. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُوا. Onlara rükû edin, eğilin. Hadi secdeden daha yarı. Onu yapın derse, yapmaz mı? Eylemeyecekler. Geçti. Teklif yurdu, mükellefiyet yeri burasıydı. Şimdi yapacaksın rükûnu, secdeni. Hem seve seve yapacaksın. Angarya kabilinden değil, Rabbinin karşısında saygıyla eğileceksin. Secdede alnını topraklara süreceksin. Kibirden arınacaksın. O zaman Mevla sana ahirette de nasip edecek. Ama cennette ibadet yok. Böyle rükû secde bildiğimiz. Ha zevk için ben namaza doyamadım, cennette de namaz kılacağım. İzin var. Ama ibadet olarak vazife yok. Şimdi bu fırsat. Ama bütün mesele nereden geçiyor? Ne yaptığını bilmekten. Şuurdan geçiyor. Yoksa namazı da gelenek görenek kabilinden kılarsan, rükûn secdenin manasına ermezsen, Allah'a karşı tevazu ve boyun kırıklığı ve teslimiyet manasıyla kılmazsan Onda da fayda yok. Çünkü inananlar kurtuldu. Hangi inananlar? Namazlarında huşu içinde olanlar. Rablerinden haberdar olanlar. La salate temmet illa bil huzur. Huzursuz hiçbir namaz tamam olmaz. Mevlana da bunu mesnevisinde böyle bu hadis-i şerifi alıyor. Çünkü neden? Namazın ruhu zikir. Velkimiz salate namazın için kıl, li zikri, beni hatırlayasın için. Ama sen namazı kıldın, başladın, selam verdin, bir kere Allah aklına gelmedi. Maksat asıl olmadı, zikir yok. Bütün ibadetlerden maksat zikir. Yani zikir ne demek? Allah'ı hatırlamak. Yani onun yüceliğini, kendinin acizliğini. Hayvanları kesiyoruz. Kurban bayramında vesaire adaklar niyetiyle şükür kurban. Niçin? Et yemek için değil, o ikinci, üçüncü, kaçıncı gayet. Esas maksat zikir. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. وَالْبُنَّ جَعَلْنَا عَلَكُمْ مِنْ شَعَائِلِ اللّٰهِ Develer, büyükbaş hayvanlar, Allah'ın dininin nişanları, yani kurban ibadetini icra etmek için size tayin edilmiş. لِكُلْ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ Her ümmete kurban vazifesi verdik, hac vazifesi verdik, tavaftır, sa'idir, minadır, arafattır falan. Hepsinin maksat ne? Yezkurusmallah. Allah'ı zikretsinler diye. Hep Allah'ı anmak. Anmak ne demek? Hatırlamak. Hatırlamak ne manaya geliyor? Allah aklımdan çıkmıyor. Allah aklımdan çıkmıyor ama Allah aklındaysa sen onun yasağını yapamazsın. Onun emrini kıramazsın. Hatırlamak o demek. Yoksa kuru kuru hatırlamak demek değil. Yani Mevla bize kendini hatırlatmak için namaz gibi vazifeler, ibadetler, belli saatlerde zikirler, okunacak dualar tayin etmiş. Farzları kısa tutmuş. Nafileler çok. Çünkü farzdan mesulsün, yapmasan cehennem var. Onun için yine acımış bize. Farzlar ne kadar az ya. Sabahın farzı 2 rekat. Akşam 3 olsa 5. Geri kalıyor 3 vakit. Onlar da 3 kere 4 12. Ne etti? 17. Vitri de eklersen ve yani İmam-ı Azam'a göre vacip olduğu için onu da ekleyelim. Diğer imamlara göre sünnettir. Ama vacip olması en kuvvetli görüşe göre onu da eklesin. 20. Yani bu kadar 24 saat aldığın verdiğin 24 bin nefes içeri girenle verdiğini farklı sayarsan 48 bin ortalama nefes hastalığı olmayan kişinin alıp ver. 48 bin nefes ve bu nefesler sağlık ve sıhhat içerisinde ağrın sancın yok, bağırmadan böğürmeden halkıcın de muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani şimdi nefesin tıkanmış yoğun bakımda veya hastanede dünyanın da en zengin adamısın, bir nefes oh diyebilmek için verir misin vermez misin, çaren yoksa verirsin. Ne yapacağım o serveti, nefesim gitti. Bu kadar nefes hep zikir ister, şükür ister. Sen zaten günde 24 bin kere Allah desen nefes nimetini ödeyemezsin. Öbürleri kaldı şükür. Bu ne olacak? Hey kurban olduğum diyor ki 5 vakiti kıl diyor, bütün şükrünü yapmış sayar. Sen şimdi 5 vakte üşeniyorsun. Eğer ki ince hesap giderse Mevla sen ne olursun ahirette? Ebedi ödeyememiş olursun borcunu. Sırf nefes. Göz ayrı nimet, kulak ayrı nimet. O içeriği sayma. Beyindir, ciğerdir, şudur budur. Oralar zaten görünmeden çalıştığı için onu adam nimet olarak saymıyor. Ama bir yerinde arıza çıktı mı bir de gidiyorum. Aa, safra kesesinde taş var. O neresi ya? O ne ya? O ne işte sırtına ağrı vurduğu zaman anlarsın o neresi. Onu aldır, bunu kestir, onu ameliyat. Ha, ciğer bitti. Ciğer bittiyse İstanbul kadar, Aydın kadar, Didim kadar makinalara bağlansan oksijen yok. Bütün memlekete o makine yapsalar senin ciğeri çalıştıramaz. Ama senin bir ciğer efendim seni çalıştırıyor senelerce. Dünyayı bağlasan adama, adam öldü. Adama pil takmışlar, kalp pili takmışlar. Adam ölmüş, pil çalışıyor. Bakıyorlar tık tık tık tık pil çalışıyor. Adam gitti, pil ne yapacağız? Allah'ın yarattığı ciğerin, kalbin, damarın, bağırsağın yerini kim ödeyebilir, görebilir? İşini kim görebilir? Ya, şimdi bunları saydığın zaman sen 5 vakit namazdan üşenir misin, üşenmez misin? Aman ya Rabbi, kabul et de 5'e 5 katacağım. Zaten sünnetleri de var. Sünnetleri de falan kısa, 40 falan olur. Müekket sünnetler 12'dir. Müekket, yani kuvvetli sünnet, bu kuvvetli demek terk etmemek lazım. Yolculukta müsaade var. Ama yolculuğun dışında, hastalığın, ağır hastalığın dışında terk etmemek lazım. Terk edersen ne olur? Bir sitem olur ahirette yani. Sen niye bu sünnetleri terk ettin? Bir sitem olur. 12 rekat ne var? Günlük. Şafii mezhebinde 10 rekat oluyor. Öğlenin ilk sünnetini 2 onlar kılıyor. Hanefi'de yani hadisler var ama kuvvetli hadislerde 12 geçiyor. Men sabara ala sintey aşrate rekaten benallahu lehu beyten fil cennet. Günde 12 rekat nafileyi söylüyor. Nafileye devam eden, bırakmadan Allah ona cennette bir köşk yaptı. Yaptı diyor, yapar der. Cennette köşkü olan cehennemde ne işi? Demek ki cennete girer. Başka bir hadiste diyor dehalel cennet. Cennete mutlaka girer 12 rekat. Hangisi 12 rekat? Sayalım. Sabahın 2 rekat ilk sünnet. Aman onu terk etmeyin. Ben bazı şekerim 50'ye düşüyor. Gözüm görmüyor, bir şeyim görmüyor. Abdest alıyorum. Farzı ayakta kılmam lazım. O sabahın sünneti benim şeker bozukluklarım olduğu için sürünsem böyle oturarak falan illa o sünneti kılmak lazım. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallûhumâ velev taradetkumun hayru. Atlar çiğnese sizi, atlar tepse sizi, yine o ikiyi kılın. Yani hani anlaman için, arabanın altında kalacağını bilsen hani namazını kıl. Hani bu tabii önemine binaendir. Yoksa tabii ki bir tehlike var da ölüyorsun orada da git yangında kal demediler sana. Önemini anlatmak için. Sabahın 2 rekat, öğlenin ilk 4 rekat, etti 6. Öğlenin son 2 rekat etti 8. Akşamın son 2 rekat etti 10. Yatsının son 2 rekat etti 12. Müekket bunlar. Bunlar en kuvvetli. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hiç terk etmemiş. Bunlar böyle. Gayri müekket olursa, anladın mı? Öğlenin son sünnetini 4 kılarsın. Son ikisi, son sünnetin 4'ün son ikisi gayri müekket olur. Efendim, ikindiden evvel 4 kılarsan, 2 kılarsan gayrimüekket. Sevabı var, sevabı çok. Şimdi kılma demiyoruz. Ama cenneti garantileyen 12 müekkettir. Rahimallahu anh salla kablel hasri erba. Mesela ikindiden evvelki 4 sünnet için ne diyor? Allah ikindiden evvel 4 rekat sünnet kılana acısın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamber duasına giriyorsun. Peygamberin duası %100 kabul. İkindiden evvel 4 kılana Allah acısın diyor. Bitti. Allah acımaz mı peygamberin dua ettiği adama? Allah rahmet etsin. Rahmet etmek ne demek? Acımak. Acındığın zaman zaten her işin yoluna girer. İkindiden evvelki. Ama kılmadığın zaman bu müjdeden mahrum olursun ama o deminki 12 rekata devam etme şartı var. O devam, bırakmamak. O 12 rekattan değil o 4. Müekketler 12'de. Müekkette şunu anla. Terk edersen ahirette azap var mı? Yok. Ama şu var. İtap var. İtap. İtap ne demek? Sitem. Sitem ne demek? Niye kılmadın? Bu niye meselesi var ya, bu niçin? Biraz insanı rencide eder ahirette. Ama azap yok. Ama ikindinin ilk sünnetini hiç kılmamış. Kılmayana sen niye kılmadın denmeyecek. Orada niye bile yok yani. Çünkü gayrimüekkette. Ama kılsan ne var? Ek gelir var. Çok. Fazilet çok fazla. Yatsının ilk sünneti yine gayri müekkettir. 2 kılarsın, 4 kılarsın. Sevabın müjdesi çok. Yatsının son sünneti müekket. O 2 bırakılmaz. O 2'ye 2 de ilave eder. 4. O çok müjdesi var. Yatsıdan sonra 4 kılsa diyor. Hani ikisi müekket de 2 de ekledin gayri müekket oldu o son ikisi. Ha, Kadir gecesinde kılmış gibi yazarım diyor. Bak, müjdeler çok. Ama bizim efendi hazretleri gibi Allah başımızdan eksik etmesin, o mübarek gibi olsan ararsın namaz kılmaya, onun namazları 100 rekatı buluyor günde. Abdest şükrü, tahiyyetül mescid, devamı bana arıyor. Evvabin 6 rekat, o 12, 8 kılar, 10 kılar. Annenin babanın ruhuna, 2 rekat şuna, 2 rekat buna. Teheccüd 12, 12 de 2 saat sürüyor. Hatimle, cüzle, o ayrı, Allah dostlar. Doymaz. Doymaz. Sen nasıl yemekten doymuyorsun? Konuşmaktan doymuyorsun, dır dır dır dır. Bizim Efendi Hazretleri ibadete doymaz. Dayanamazsın yani. Gece uyursun uyursun uyanırsın Mina'da, çadırda, Arafat'ta. Bakarsın ayakta kılıyor. Sen yine yatarsın. Tahta vakit çok, gecenin ikisi. Kalkarsın bakarsın yine o ayakta. Çünkü o zevk alma meselesi. Allah'ın huzurunda durmaktan zevk alıyor. Makam sahibi zatlar. Onlarla baş edemezsin. Sen onlar yoruluyor zannedersin. Onlar yorulmaz. Çünkü ibadetten haz alıyor. Zevk alıyor, lezzet alıyor. 81 senesinde ilk hacca gittim. Efendi Hazretleri'yle beraber. Bir de Halid abi var. O da Ali Aydar Efendi'nin oğlu. Yani bizim efendinin şeyhinin oğlu. Halid Gürbüzler. Allah kabrini nur eylesin. Üçümüz gittik. O zaman ihvan falan da yok. Bir iki gün kala işte işçi vizeleriyle falan müsaade aldık. Kimse de gelemedi. Ben de daha 16 yaşındayım. Uzun bir mesele. Bir sohbet yapmak lazım o hadisteki anılarımdan. Çok şeylere rastladım da. Halid abi de biraz daha yaşlı tabii. Efendi Hazretlerimizden biraz daha yaşlıydı. Ama çok hocalarla, şeyhlerle hacca gitti. İsmini vermeyeyim. Türkiye'nin en meşhur şeyhleri. Hepsi ölmüş şimdi. Allah rahmet eylesin hepsine. Onlarla da Ali Aydar Efendi oğlu diye herkes buna hürmet etmiş tabii. Bizim efendiyle de ilk hacca geliyor o sene. Rahat ederim de zannetmiş biraz. Efendiye çok itibar eder. Herkes tanıyor ya falan. Halbuki bizim efendi çile kesmiş insan yani. Sıkıntıya talip. Çok uzun sıkıntılar çektik. Neyse. Yürümeler, şeyler, araba bulamamalar. Ben de o zaman şişmanım, 90 kilo falan, 100 kiloya yakın. Zor yürüyorum yani. Arafatlara, Mina'ya yürüdük, Arafat'a yürüdük. Zor, sıcak. Ağustoslarda aç o zaman. 30 senedir. Evet. Çok sıcak zaman. Neyse oradan Arafat'ta akşama kadar dua falan. Arafat'tan yürüdük. Nereye geldik? Bayram gece Müzdelife'ye geldik. Ama nasıl bir sıcaklar, nasıl bir yürüyüş, anlatamazsın yani. Öyle yemek, kaç gündür istediğin bir yemek bulamıyorsun. Şimdi biraz, şimdi 5 yıldızlı hac. 5 yıldızlı hac. Arafat'taki çadırda klimalı, Arafat'ta da açık büfe yapmışlar. Arafat'ta açık büfe oldu mu ya? Ama ona göre para. 5000 euro, 10.000 euro verirsen Arafat'ta açık büfe var. Bize hiç öyle haçlar nasip olmadı. Biz hep çile. Ama bu iş böyle. Ya neyse Müzdelife'ye kadar yürüdük. Kaç kilometre ya? O sıcakta biliyor musun? 1 kilometre burada 10 kilometre yürürsün. Gecenin 3'ü mü nedir? 2-3. Orada cem yapılıyor, namaz birlikte kılınıyor ya. Akşam yap. Neyse kıldık. Yerde bulamıyoruz. Her yer dolmuş. Bir yolun ağzında arabalar yanımızdan vızır vızır. Yatsıyı falan da kıldık, oh bir iki saat yatarım diye. Halit abi yatakta yok da böyle bazıları hazırlıklı gelir, şişme botlar bir şeyler. Ne adamlar var bu hacılarda ha? Bir bakıyorsun hemen şişirmeye başlıyor. Toprağa yatmayayım diye, biliyor musun? Ulan nereden bunları taşımaya da üşenmiyorlar ya? Bazı adamlar böyle tipler var ya. Bizim yok öyle 81 senede, nerede ya böyle hazırlık mazırlık bizde. Aniden çıktık gittik. Halit abi de rahmetli hasta oldu bayağı. Kramp giriyor ayağına bacağına, yaşlı adam neyse. Yatsıyı kılınca hemen tabii bir yer kendine göre toprakta falan bir şey uzanacak. Bizim efendi demesin mi ki, Halit abi burası çok zikretme yeridir. Ayet var. diyor. Efeydâ fâftum min arafâtin fezkurullâhâ indel meş'aril haram. Arafat'tan diyor seller gibi aktığınız zaman, meş'ari haramda Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Allah'a çok zikredin. Ayet var diyor. Şimdi burada zikre devam edeceğiz. İki gündür uyku yok zaten. Sıcak, yemek yok, bir şey yok. Dedi vallahi Hafız abi ben yatsıyı kıldım dedim. Ben biraz uzanacağım. Sen zikre devam et. Ne yaptın adam? Adam da koyverdi yani. Zaten sabah namazında vakfe var. Kalkacağız da. Ya efendi orada ya bir saat uyu. Diyor ki ayet var, zikir yapmamız lazım. Zikir zaten ona bakarsan ayet kolay. Hocalar işini bilir. Ya namaz zikirdir zaten, namazı kıldık tamam. Ama öyle değil işte. Zevk alanla zoraki iş yapan farklıdır. Allah bize de ölmeden bir zerre zevkten nasip eyle. Amin. O zaman bakarsın doyabiliriz. Bir zevk gelir, hakikaten doyulmaz. Öbür türlü Angarya kabininden. Olmaz. namazlarında huşu edenle, Allah'ın huzurunda Celle Celaluhu Mevla beni görüyor, cemalini benim yüzüme doğru tutmuş. Allah. Çünkü namazda diyor sağa sola bakmazsan, kalbinle de onu bunu düşünmezsen, Allah diyor kendi cemalini kulunun yüzüne doğru projektör gibi tutar diyor. Sen Allah'ın cemalinin nuru senin yüzüne vursa sen. Ama işte onu anlayan o namazdan doymuyor. Sen o hali yaşamayınca da ne zaman bitecek, ne olacak? İmam biraz yavaş kıldırsa, ya yavaşı ne ya? 5 dakika. 5 dakikada namazı bitirmek istiyor ya. Adam birisi geldi, hoca ben ne var? Bizim imamın arkasından diyor, kılmak istemiyor. Niye dedim? Sabah namazını Yasin'de kıldırıyor dedi ya. Ya dedim sen nerede buldun öyle imam sabah namazını Yasin'de kıldırıyor ya? Ben de bulsam keşke sen. Kılsana. Ya olur mu 5 dakikalık namaz 10 dakika sürüyor dedi ya. Ne var? 10 dakika kapıda tır tır lak lak ediyorsun. 20 dakika. Ya Allah'ın huzurunda 5 dakika fazla kılın. Ne var? Ama zevk yok. Tat almayan adama sen dakikayı hesap ediyorsun. Hangi müminler kurtuldu? Namaz kılan da kurtulamıyor. Huşu edecek. Mevla'yı görür gibi. Sen göremiyorsan da onun seni gördüğünü bilecek. وَالَّذ۪ينَ عَنْ لَغْوِ مُعْرِضُونَ Boş işlerden yüz çevirenler. Boş işler. Nedir boş iş? Bizim yaptığımız işlerin çoğu boş iş. Boş işi ben sana anlatayım. Dünyana yaramaz, ahirete yaramaz. Şu seyrettiğiniz filmler, diziler, dünyanıza yarar mı? Ahiretinize yarar mı? Zarar. Seyrediyor musunuz? Seyrediyorsunuz. Ne olacak? Mevla buyuruyor ki her mümin kurtulamaz. Boş işlerden yüz çevirenler kurtulur. Boş iş. Bu film, dizi işleri, bu televizyonların birçok yayınları boş iş. Maç bile boş iş değil mi? He? Seyreden ne alır? Oynayan para alır. Seyreden ne alır? Hava alır. Ama işte bir merak bir merak. Neyse bakıyorum yine kötü film seyredeceğine, maç seyredeneğine onu seyredeceğine bununla uğraşsın. Ama adamın durumuna bakıyorsun ki adam Allah diyecek hali yok. Zikretmez, tefsir okumaz, hadis okumaz, sohbet dinlemez, bir şey yapmaz. Bari işte içki kumar zinaya gideceğine hani dersin belki maç seyretse ehvendir. Ama normalde maç işleri boş işler. Boş işlerden yüz çevirecek. Benim dostlarım, mümin kullarım boş iş yapmaz. Günü 24 saat. Göreceksin onu 3-8'e. 8 saat uyku istirahat. 8 saat hadi dünyaya çalışsan yeter. 8 saat kaldı ibadet yapacak. Nerede 8 saat ibadet? Namazın sünnetleriyle mi yakılsan ne olacak? 40 rekat dakikadan 40 dakika. Hadi abdesti abdesti 60 olsun. Ve 1 saat namazla bu ibadet biter mi ya? Tefsir okuyacaksın, hadis okuyacaksın, sohbet dinleyeceksin, insanlara bir şeyler öğreteceksin. Çoluk çocuğunu eğiteceksin, yetiştir. Ya bunlar vakit ister. 8 saatte İslam'a ayıracaksın. Kim ayırıyor 8 saat İslam'ı? Ya işte boş işler yaparsan ibadetin vaktinden yersin. Sonra da ahirette sopayı yersin. وَالَّذ۪ينَ اُمْرِزْ زَكَاتِ فَاِلُونَ Zekatlarını verenler. Herkes hesabını doğru yapsın. وَالَّذ۪ينَ اُمْرِزْ فُرُوْجِ مُحَافِظُونَ Namuslarını, tenasül huzurlarını koruyanlar. Bak namaz yetmiyor. Zaten namazı doğru kılsa zinaya gitmez. Namazı eksik ise ondan her naneyi bekle. Namaz ne salat etten ha anil fahşâi vel münker. Doğru kılınan namaz fuhuştan, münkerden, yasaktan, haramdan her şeyden alıkoyar. Namaz çok acayip bir şey. Onun için doğru kılınması şartı var. Cemaatle kılarsan, tadil erkana riayet edersen, hızlı kılmazsan, huşu içinde kılarsan günah yapamazsın, yaptırmaz. İlla alâzbâciyim ve mâmeleke değil mi? O eşine başka. Namusunu ancak eşinden korumaz. Milki yeminle cariyesi ise sağ ellerinin malik olduğu onlara müsaade var. Feynum gayrum melumi. Adama eşinle niye evvel ilişkiye girdin diye Allah sorar mı? Haşa, sormaz. Helal olanı sorar mı? Sormaz. فَمَنْ جَغَارَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكُمُ الْعَادُونَ. Ama helaldan dışarı kaçanlar işte onlardır haddi aşanlar. Onlara sorarım diyor. Onlar kurtulamaz. İstediği kadar mümin olsun. E tabi ebedi cehennemde kalmaz. Günah kadar yanar çıkar. Ne lüzum var cehenneme uğramaya? Direkt cennete girmek varken. وَالَّذ۪ينَ اُولِي اَمَانَاتِ مُعَدِّمْ رَعُمْ. Emanetlerine riayet edenler. Allah'a verilen sözler. Bugün Hoca Efendi, burada mı Hoca Efendi? İmam Efendi. Bugün okudu şeyken. Hutbede öyle okudu. Emanete riayeti söyledi. Sözde durmayı, ahdine sözlerine riayet edenler, söz bozmayanlar. Değil mi? Allah'ın dini emanet, çoluk çocuk emanet, milletin parası bulundan emanet olsa emanet, söz verdin geleceğim, sözde durmak, ahde vefa. Bunlar kurtulur diyor. Şimdi mesele öyle ben Müslümanım kurtardım. Olma. Kıl beşi kurtar başı. Kim demiş? Beş vakiti kılmakla kurtulmaz. Bu kadar ayet niye saydı o zaman? Şimdi söz bir şey kalmadı. Ahde vefa kalmadı. Bozuyor sözü. Geleceğim diyor, gelmiyor. Vereceğim diyor, vermiyor. Ödeyeceğim diyor, ödemiyor. Ya acayip bir millet oldu ya. Hacısı hocası da böyle. Ben bu söz işine çok önem veririm. Şahsen. Kasta söker, maddi manevi zarar marar başıma çok içim. Sözde dururum ben. Durmak lazım. Helala iman elim ve la emanetele. Güvenilirliği olmayanın, sözüne güvenilmeyenin dini yoktur. Ve la iman elim ve la ahdele. Ahdi sözü muteber olmayan, sözünü tutmayan dini yoktur diyor. Tabii ki bu gavur olduğu anlamına gelmez. Ama doğru Müslüman olmaz bu adamdan. Mevla bu işe önem veriyor. Başka ayetlerde de var. وَالَّذ۪ينَ وَمِشَهَدَاتِمْ قَائِمُونَ. Şahitliklerini hakkıyla yerine getirirler. Çağrıldığı zaman aleyhine de olsa şahitlik, babasının anasının aleyhine de olsa ben gördüm, tamam bu böyledir, karşı tarafı mağdur edemez. Yok bu benim akrabamdır, öbür tarafın hakkını yiyeyim. Olmaz, şahitliği doğru yapacağım. Yine geliyor başından sonundan hep, diğer ayetlerle de topluyorum. Maarif suresinde de var bu konular. وَالَّذ۪ينَ عَلَى صَلَوَاتِمْ يُحَافِظُونَ. Namazlarını korurlar. Başı namaz, sonu namaz. Kılarlar yok, korurlar. اُلَٰئِكَ هُمُ الْوَارِزُونَ. İşte onlardır varis olanlar. Varis de demek, mirasa konan demek. Bunun mirası ne? اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ. Firdevs cennetine varis. Varis ne demek? Miras ne demek? Sen hiç çalışmadan, çabalamadan anan baban ölmüş, ondan sana bir de miras kalmış. Onun için derler miras yedi derler. Mirası da çabuk tüketirler ya, kendi kazanmadığı için harcaması kolay olur ya. Mevla da ne buyuruyor? Ey benim kullarım, sizin namazınızla, orucunuzla, zekatınızla bu cenneti siz alamazsınız. Buna paranız yetmez. Elâ inne silâtallâhi gâliye, elâ inne silâtallâhi cennet. Allah'ın malı pazara çıktı. Allah'ın malı pahalıdır. Nedir Allah'ın malı? Pazarda satılıyor şu an. Cennettir. Şu anda cennet müşteri bekliyor. Müşteri, biz onun müşterisi olmaya çalışıyoruz işte. Cennetin müşterisi, talibiyiz yani. Talibiyiz ama ayakta uyuyoruz. Halbuki bir insan bir şeye kafayı taksa, bazı insanların hobileri vardır. Bir yere ulaşmak istese, bir malı illa almak istese, hırs yapsa, onu almak için her türlü gayreti gösterir mi? Gösterir. Elinden gelen mal mülk biriktirdiğini onun yoluna harcar mı? Harcar. Hiçbir şeyin peşinde olan, ona hırsla düşkün olan uyur mu ayakta? Uyumaz onu elde edene kadar. Biz şimdi cennetin nesiyiz? Talibiyiz ve müşterisiyiz. Ama ne haldeyiz? Ayakta uyuyoruz. Cenneti alanlar var. Mevla satışa çıkartmış. Biz kazanabiliyor muyuz? Belli değiliz. Peki cehennemden korkuyor muyuz? Çok. Kaçıyor muyuz? Göya. Ateşe yanmak ister miyiz? Asla. Kibritin ucuna elimizi değdiremeyiz ya. Peki kaçan uyur mu? Yangın başlasa, dumanlar sarsa uyunur mu? Ama bizim işimiz, bizim imanımızda sıkıntı var. Biz gözle görür gibi inanamadığımızda, hadis-i şerif ne acayip. Mâ râeytum izlel cenneti nâme talibuha ve mâ râeytum izlel nâri nâme hâribuha. cennet kadar müşterisi uyuyan, cehennem kadar da sakınanı kaçanı uyuyan bir yer görmedim. Ya bu müşteri olduğum bir şeyle uyunur mu ya? Uyanık olacak. Hani Türkçe'de diyoruz uyanık. Uyanık ne demek? Uyanık ol yani. Bu cenneti mutlaka kazanmamız lazım. Yoksa parkta yatamazsın. Adam diyor ki ya Rabbi ne var? Ben işte iman, abdest, namaz bir şeyler toparlayamadım. Cenneti kazanacak bir amelim yok. Ben parkta yatarım şöyle beni. Arafta, çadırda, madırda. Ben cennet istemiyorum ya. Var mı böyle bir şey? Herkes parkta yatmaya razı olur. Ya cennete ya cehenneme gideceksin. Bunun başka yeri yok. Kafirler toprak olur. Ve efendim şey, fetret devrinde kafir. Ya Allah peygamber kitap duymamış, peygamber görmemiş. Onlar hayvan gibi toprak olur. O az bir kısım. Geri kalan bu kadar insana peygamber geldi, kitap geldi. Bütün gavurlar İslam'ı duydu. Şimdi bunlar toprak olamaz. Müslümanlardan da ibadetli yapmamış, cehennemi hak etmiş. O da toprak olamaz. Ben sokakta kalayım biraz, cennete de girmiyorum. Yok öyle bir şey. Onun için mutlaka canımızı cehennemden satın almak lazım. Bunun yolu çok. Hemen bir kolayını söyleyeyim sana. Men kara kulü Allah hal elfe merra fekad iştera nefsehu min ellâh. Bir hadis. Bin defa kulüvallah okuyan canını cehennemden satın almış olur diyor. Ama bin defa kulüvallah olursa namaz falan kılarken ha. Yoksa beş vakit namazı kılmadan bir kere bunu yap. Hatta sık sık yapmak lazım. Bin kere kulüvallah az değil ama tabii günde 100 okursan 10 günde. Yattığın zaman bazıları diyorlar uyuyamıyorum. Sen bana gel ben sana reçete yazarım. Seni yastığa yarım metre kala uyuturum seni. Niye? Dualara, zikirlere başladın mı şeytan gelir uyutur. Çünkü bakar ki bu adam bizi zarar ettiriyor. Uyutur. Konuşursan dur. Yatarken de efendim bir de çenesi açılır. Sen ona, o sana laf tabii ki strese girerse uyuyamaz. Kardeşim kavgaları yatağa girmeden yapalım diyeceksin. Yatalım, kavga bitti kardeşim. Ondan sonra uyuyam. Niye uyuyamıyorsun? Sağına yatarsan 100 kere kulüvallah okursa 100 kere tesbih elinde ayaklarını biraz toplayacaksın. Çünkü kulüvallah Kur'an'dır ama la ilahe illallah subhanallah dersen ayağını uzatabilirsin. Ama Kur'an okuyorken kafan yorgandan dışarı olacak. Yorgan elbise gibi kabul edilir. Üstüne yorgan örtebilirsin. Uzanacak. Hadiste uzanır diyor. Yok ben yatakta oturayım da okuyayım. Ya kardeşim hadis ne diyor? Söyle yapacağız şeylik. Sen şey çok terbiyelilik bana yapma. Uzanacak diyor. Uzanacaksın sağına. Tabii ki şaşırırsın, 100 tane fazladır sayılı. Tesbih diyor alır. Euzü besmele. Başta euzü çeker. Aralarda besmele şart. Çünkü suredir, surelerde besmele var. Ama euzü bir kere. Arada konuşmayacaksın ama. Hanım seni bir dürte bir. Ne okuyorsun 2 saattir ya? Lan sana ne dedim mi bozuldu işte. Sana ne demeyeceksin işte. Baştan hanım ben 100 kere kulüvallah okuyacağım. Ona göre tamam mı? Beni konuştu. Ve belki de kadın yapacak adam onu konuşturuyor. Şimdi hep kadınlar tarafından gitmeyelim. Adamlarda da var huysuz adam. Ne ibadetli kadınlar var. Efendim 100 kere bu hadis-i şerif de çok önemli bir hadis-i şerif. Yattığı yerde diyor 100 kere sağına yatarak kulüvallah okusa o arada zaten belki de 90'da uyursun. Bir defa şeytan orada bir kazanmayasın diye sana bir uyku getirmeye çalışır ha. Ama 100 kere okursan diyor yarın mahşere çıktığı zaman o adama derler udhul bi yemini kelcen veya ala yemini kelcen. Sağına yattın 100 kere kulüvallah okuyana derler ki sen sağdan doğru hiç sola bakmadan doğru cennete git. Ama şimdi sen 100 kere kulüvallah okuyup sabah namazını kaçır. Öyle cennet olur mu kardeşim? Biz sana dediklerimizi doğru anlayacağız. Salih amel kazanmak. Bak kazanmanın yolları çok. 1000 kulüvallah okusa canın cehennemde yasak. Hoca benim ben 1000 kulüvallah okudum bir defa. Kabe'de okudum, ömrede okudum. Şimdi bir daha lazım değil. Nasıl olsa canımı cehennemden satın aldım. Öyle değil işte bizim efendi hazretleri ne der? Sen de rahat durmazsın. Ertesi gün bir daha satarsın canını cehenneme der. O zaman ne yapacaksın? Kardeşim ölene kadar namaz, zikir, dua. Başka çare yok. Biz çünkü rahat durmuyoruz. Biz günahsız adam değiliz. Peygamber değiliz. O halde devamlı temizlik, tevbe, istiğfar. Amel-i salih çok. Bizim sohbetlerimiz binlerce çok. İnternetlerden maşallah. Dünyanın her yerinden dinliyorlarmış. Ben tabii onların söylemelerinden hatırlıyorum. Sen şöyle dedin, sen böyle dedin. Ben de her dediğimi hatırlayamam sen. 35 sene konuşuyoruz. Ama bir de bir seferde, bir saatte de bütün sohbetler bir anda yapılamaz. Bunun için siz meraklı olacaksınız. Lale Gül FM size hizmet ediyor. 88.4 ama buralardan diyelim çekmez. Uydu var. Girersin internette Lale Gül FM sitesine. Sitede ne var? Uydu frekansı var. O frekansı kurarsan Almanya'da da dinliyorlar, Amerika'da dinliyor, Rusya'dan dinliyor. Bana hep mektuplar geldi hapiste. Hep Lale Gül'ü dinliyor. Şimdi imkanlar arttı. Günde 3 defa en az benim sohbetim var. Diğer Hoca Efendi'nin sohbetleri var. Dinlemeniz lazım. Ben burada bir saatte ne anlatayım size yani? Meraklı olacaksın kardeşim. Cenneti istiyorsan Allah'ın emirlerini, yasaklarını dinlemek için bu din 23 senede tamamlandı. 23 senede tamamlandı bu din. Bu arada 23 dakikada bunu ben bitiremem. Ben size önemini anlatıyorum. Ama meraklı olmanız lazım. Bazı meraklıları var. Allah onlardan razı olsun. Allah hidayet versin. Yani dün havaalanında tabii değişik değişik insanlar, sakalı yok, bıyığı yok, tipinden şeklinden pek İslam'a yakın görün. Ama seviyoruz seni diyorlar. Ya bu iyi bir şey. İnşallah oradan sevdiğinden dinler. Hatta birileri geldi, iki kişi. Yani ben bilmiyorum. Tabii açık bir bayan kocasıyla gelmişti. Ya dedi işte bu hanım şifa derslerini ezbere biliyor, kaçırmıyor falan. Allah Allah, yani ilginç. Sonra bazıları dediler bunlar Ermeni bir ailedir. Allah Allah. Yani Ermeni dinliyor da bizim Müslüman film seyrediyor, dizi seyrediyor, ders dinlemiyor sohbeti ya. Bak işte Ermeni hidayet bulur, imana gelir de sen bu kafayla gidersen sapıtırsın. Bu filmlerle dizilerle senin dinin imanın sağlam kalmaz ya. Sohbet dinleyeceksin kardeşim. Et dinun nasiha diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Din nasihattır, din sohbettir, ayettir, hadistir. Ben şimdi işte birkaç ayet, 5-10 ayet hadis çile okudum size burada. Belki toplasak 10-20 ayet hadis okudum ama sen binlerce sohbet dinleyeceksin. Bütün ayetlerden nasibin var. Bu kadar hadis senin için buyuruldu. Kur'an-ı Kerim sana indirildi. Tıbb-ı Nebevisinden, efendim çorak otu mucizesinden, sağlığın içinde sohbet dinlersen kanser olmamaya kadar, olduysan şifası, her şey sohbette geçiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey eksik bırakmadı. Allah hiçbir şey eksik bırakmadı. Maddi, manevi, zenginliğinden her şey sohbette, ayette, hadiste anlatılıyor. Onun için ben size hizmetçiyim. Daha da hizmet etmek Allah nasip etsin. İnşallah sohbetlere devam ediyoruz. Lale Gül Efe mutlaka frekanslarını bulup sohbetleri hiç kaçırmayın. Her perşembe devam ediliyor. Ya canlı yayın dernekten de yapıyorum, ya radyoya sohbetle veriyorum. Dün çekim yaptık, buraya geldik. 47. farz işte, 54 farzı tamamlıyoruz. Hapis sürecinde araya kaldı. İşte 9, 7, 8 tane farz kaldı. 54 farz mı? 54 farz, 54 sohbet. 54 sohbet, yani bu en az 54 saattir. Bazısı 2 saat sürdü. 54 farz, yani bu sana farz. Mecburi yapman, Kur'an'da geçen farzlar 54 tane. Bu 54 sohbet. Şimdi neyse onun kitabını da çözdüreceğim edeceğiz ama bunu siz biraz kitap okumaktan daha zorlanıyorsunuz. Dinlemek sizin kolayınıza geliyor işte. Arabada marabada, yolda, trafik tıkandığında da sohbet daha çok dinleniliyor. En azından 54 saat, 54 farzı dinlemen lazım. Mesela dinledin mi? Yok. Ama merak eden var. Dünyanın neresinden adam diyor, hocam 46. farzda kaldın, bekliyoruz. Böyle adamlar gün sayıyor. Sohbet olsa da farzları öğrensem diye. Ama maalesef bizim hacı hoca geçinenler, ben zaten anamdan görme namaz kılıyorum falan. Hiç ilim öğrenmek istemiyor adam ya. Ya ilimsiz din olur mu? Talebul ilim feridatun ala kulli muslime. Her İslam'a girmiş erkeğe de kadına da ilim tahsili farz. Bu hangi ilim? Bu doktorluk ilmi değil ki. Mühendislik değil ki. Coğrafya değil ki. Coğrafya niye farz olsun? Bilmem Hatay'da hangi ırmak akıyor. Ben onu bilmesem cehenneme mi gireceğim ya? Hatay'da Asi Nehri var herhalde de. Şimdi melek girdi mi mezara? Rusya'nın sağ tarafında hangi ülke var? Melek onu sormaz ki. Sen de dese ki bana ne ya? Melek de sana helal olsun der. Değil mi? Ama sana 54 farzı sorarlar mahşerde kardeşim. Sana 54 farzı sorarlar. Sana mühendis misin, mimar mısın? Sormaz ya. E sen şimdi ilim tahsili farz, hangi ilim? Dinini öğreneceksin. Ey, İslam şartı 5, iman şartı 6. Bir de namazı kıldın mı bitirdin. Bitiremezsin. Ticaret yapıyorsun, dünya kadar haram var, helal var. Faize giriyorsun, krediye giriyorsun, alışverişte yanlışlar yapıyorsun. Akitlerde bozuk, fasit akit yapıyorsun, sözleşmelerinde şerata uymuyorsun. Ama sen diyorsun, aa kanunen suçu yok. E kanunen suçu yok diye ahirette onu helal mı demek? Hey gidi Müslüman! Kolay mı bu işler? Kul olmak zor. Bu kapıda gelinlik zor. Allah'ın kapısındayız, doğru yaşayacağız. Hesaplı yaşayacağız, hesaplı. Ondan sonra gelin olmuş bir eve, laf dinlememiş neyse, eskiden de biliyorsunuz kaynana kayınpederin de yanında biraz daha ciddi ve sıkı bir şey, hizmet gerekiyor falan. Çocuk ne kadar memnun olsa da ana babasını da razı edemezse falan da karıyı boşaltırlar yani. Örflerde var böyle şeyler. Bu terbiyesiz derler, saygısız evi süpürmüyor derler. Değil mi şimdi? O da ne demiş? Bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bileceğim demiş. Yani o boşaltmışlar, onu aymışlar. E şimdi bu dünyaya geldik, kul olmasını bileceğim. Bir daha gelin olursam. E şimdi dünyada olursun, bir daha gelin de olursun, bir daha şunu da olursun. Ama öldün gittin, bir daha dünyaya dönersen, bir daha kul olursam yok bunun, payı yok bunun. Bir kere geldik buraya, burada bunu becereceğiz. Ha buradan boşanırsam belki başkasını alır falan, öyle bir ihtimal yok yani. Allah'ın kulluğundan kafanı çıkartmayacaksın. Çıkarttığın anda şeytanın kulluğuna girersin, cehennemden çıkamazsın. Mecbursun Allah'a kul olmaya. Yani ne demek ben 54 farzdan bana ne? Yani ne demek? Kur'an sana indi ya. Müslümansan da sana indi, yavrusan da sana indi. İnsanlığa indi. Hele ki Müslümanım deyip de beni alakadar etmez dersen gavurdan betersin. İlim, ilim, ilim. Avrupa'da mısınız, Amerika'da mısınız, dünyanın neresindeyseniz. Teknoloji gelişti ya. İnternetten her sohbetimi bulabiliyorsun. Bir frekanstan, bu Lale Gül Efendi frekansından hep sohbetleri dinleyebiliyorsun. Haftada kaç sohbet, 30 küsur sohbet var ya. Günde 3 taneden. Efendim, diğer hocaların da sohbetlerini katıyorum yani. Bu kadar sohbetler, ilimler, ayetler, hadisler okunuyor. Şimdi sen hala cahillik yaparsan, helal haramı ayırmazsan, Allah'ına isyan edersen, yarın ahirette hesap veremezsin. Allah-u Teala dedi, ben bilmiyordum, ben etmiyordum, ben mazurdum, gurbetteydim, uzaktaydım, duymadım, etmedim. Öyle bir şey yok. Her şeyi biliyorsunuz. Dünyalık karınızı, zararınızı kuruşuna kadar hesap ediyorsunuz. Bütün çıkan yenilikleri takip ediyorsunuz. Benden 1000 kat daha uyanıksınız. İçinizde en safınız benim, teknolojiden en uzak benim, ben mesaj atmasını bile bilmiyorum. Her şeyi biliyorsunuz ama işine gelmiyor, sohbet bulamadım, dinleyemedim, bizim buradan çekmiyor falan. Numaraları bırakacaksın. Nasıl senin oradan çekmiyor? Uydu frekansı var, buluyunca çekiyor. Ya radyo çekmeyebilir. Ama bunlarla kimseyi kandıramazsınız. Dininiz derdiniz olsun. Derdiniz ibadet olsun, derdiniz ilim olsun, irfan olsun. Yoksa yemekle, içmekle, tamam mı? Arabayla, evle, ocakla kemalat olmaz. Allah'ın rızası kazanılmaz. Helalından hepinize Allah hayırlı versin, bol versin, çok versin. Amin, size duacıyız. Ama şeref, fazilet, ahirette necat, kurtuluş dinledir, ilimledir, amelledir, ihlasladır. Bunların da yolu dinlemekten geçer. İlim öğrenmek demek. Amel yapmak demek. Öğrenmeyen nasıl yapacak? İlimsiz amel olmaz. Amelsiz ihlas olmaz. Ben ihlaslıyım. İhlaslısın da namaz yok zaten. Namaz kılmayanın ihlası mı o? E ben namaz kılıyorum. Ya kılıyorsun ama farzını, vacibini bilmiyorsun. İlimsiz amel mi olur? Olmaz kardeşim. Her işi bırakalım bir kenara. İtikad, ehl-i sünnete göre imanımızı tasfih. Ondan sonra farzlardan başlayarak ilmihal. Yani ben ticaret yapmıyorum. Öyleyse ben ticaretin helalını haramını bilmek zorunda değilim. Haklısın. Senin için bir öncelik değil. Ticaret yapmadığına göre senin için ticareti bilmek bir öncelik değil. Ben fakirim. Zekatla muhatap değilim. Nisabım yok. Öyleyse zekat hususunda ilim araştırmama gerek yok. Bak haklısın. Ben sana demiyorum bir zekatı da öğrenmen lazım. Neden? Zekata tabi olmadığın için zekatın detayı sana gerekmez. Ama iman herkese. Namaz herkese, abdest herkese, değil mi? Onu bilmen lazım. Hacca gitmeden haccı güzel öğren, tatbikatlı bilmem. Kardeşim sana hac farz değilse, hacca gitmediysen, gitmiyorsan sen hac hakkındaki bilgileri öğrenmen hemen farz demiyorum sana. Onu giderken öğrenmen gerekiyor. Ama zaten belki hiç hac farz olmadan ölecek çoğu insan. Fakir zekat hiç vermeden ölüyor. Ona zekatı öğrenmesi farz değil ki. Yani kendine bir amel farzsa onun ilmi de farz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama 54 farz. 54 farz. Zikir. Zikirsiz adam olur mu? Allah demeden adam olur mu ya? Müslüman olur mu ya? Zikrin usulünü bilmeden. Zikir herkese farz. Şükür herkese farz. Değil mi? Kalbini ihlas Allah için yapmak, gösteriş yapmamak, kibirlenmemek, hava atmamak. Bunlar dün mesela yaptığım derste, demin telefonla konuştum, işte 8.30'da tekrarını verecekler bu gece mesela. Bazı hanım hocalar arıyorlar, işte bizim hanımı dün tekrar eski sohbet vardı, yeni yoktu. Onlar saatini kaçırmışlar. Biz de aradık, hani dedik, çekim yaptınız, ne yaptınız? Ha, verdik dediler. 8.30'da bugün de vermişler mesela. Tekrarları var. Orada belki bakarsan internetten çıkıyor. 47. farz, 54 farz, 47. farz. Neydi mesela? Kibri terk etmek. Ne demek kibri terk etmek? Büyüklük taslamamak. Bu şimdi herkese farz mı? Farz. Bunu. Fakir oluyor adam, kibir. Hani dersin ki zenginler kibirli olur da fakirler mütevazı. Ters. Bazen de öyle olur. Hatta hadis-i şerifte ne diyor? Allah Teala kıyamet günü üç kimsenin günahını affetmez, üç kimsenin suratına rahmetle bakmak, üç kimseyi efendim azaba katar. Bir hadis var. Bu üç kimseden biri kim biliyor musun? Ve fakirun müstekburun, kibirli fakir. Çünkü neden? Adam zenginse diyor, hadi biraz o para mara onu bir havalara götürür diyelim. Fakat fakir olursa kibir ona yakışır mı? Fakir olursa kibir hiç yakışmaz. Dolayısıyla fakir kibirli olursa diyor, hiç affolmaz diyor mesela. Ama öyle cinsiz işler var. Bazı bir kibirli fakirler var, adam suratına tükürmez kimsenin yani. Öyle de bir havalı. Ama kibir yapmamak herkese lazım. Yani fakir de kibirlenmeyecek, zengin de kibirlenmeyecek. Ya burada ince işler var şimdi. Dün onu anlattım. 40-50 dakika falan sohbet. Ben zaten kibirli değilim. Öyle deme işte. Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu biliyor musun? Orada tefsirde yazıyor. Bir adam diyor takunyasının kayışının arkadaşının takunyasının kayışından, yani ayakkabının bağı diyelim, o zaman şimdi takunya kayışı şimdi yok da, ayakkabının bağı, bir de arkadaşının ayakkabısı var. Bir adam bir ayakkabıyı alırken, diyelim marka, pahalı bir ayakkabı alıyor. Her aldığı zekatını veriyorsa, marka bir şey almak, parası varsa çalmadan çıkma, her aldır, ben bir şey demiyorum. Ama diyor o ayakkabıyı alırken, bir kaliteli ayakkabı, benim ayakkabımın bağı veya markası veya şusu veya busu, arkadaşımınkinden güzel olsun da yani ona karşı bir hava atarım gibi bir düşünce içinden geçirirse diyor, cennete giremez. Nereden çıkarıyor bunu? Kasas suresinin son ayetinden, 82. ayetten yani sonlarından. Estağfirullah. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Bu ahiret yurdu var ya, o cennet, o ulaşılması uzak yer, herkesin erişemeyeceği makam, Firdevs cennetleri var ya, kime vereceğiz orayı? Yeryüzünde yükseklik taslamayanlara demiyor. Dikkatinizi çekerim. Yeryüzünde yücelik, yükseklik, kibir istemeyenlere. Bozgunculuk yapmayanlara demiyor. Bozgunculuk yapmayı kalbinden bile geçirmeyenlere. Cenneti onlara ve ayırdım diyor. Şimdi bunun 54 farzdım. Birisini konuşuyorum şimdi. Bunları bilmen lazım mı değil mi? Lazım kardeşim. Bunlar sana farz. Her insana farz. Çünkü her insanın kendine göre, yani fakir zengin kendi arasında ona göre bir şey var. Bir başörtüsünden, şunun başörtüsünden iyi olsun da ona bir hava atayım. Ayakkabım şundan iyi olsun, arabam şundan iyi olsun, saatim şundan iyi olsun. Ha sen paran var, helalından aldın, o başka bir şey. Ama derdin ona buna hava atmak, cakas atmak, adamın boynunu büktürmek. E cenneti vermem diyor. E demek ki 47. farz neymiş? Büyüklük taslamamak. Büyüklük istememek. Ben üstün olayım diye düşünmemek. Bunlar ince meseleler. Hey gidi Müslümanlar. Kulluk kolay mıdır ya? Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri, o 5. halife sayılan zat, çok zengin idi. Ne zaman halife oldu, bütün malını mülkünü Allah yoluna verdi. Merkebi bile kalmadı ya. Ne atları vardı. Ama halife oldu, dedi, ümmetin yükünü yüklendim. Şimdi tamam. Yaya geziyordu mübarek adam. Her sabah makamına gelir, bu ayeti okur. Cennet, yükseklik istemeyenlere, bozgunculuk istemeyenlere. Ya. Yönetici böyle olacak, halife böyle olur, emir böyle olur. Tevazu, tevazu, tevazu. Hatta vefat etmesine bile sebep bu ayet-i kerim o. Bir gün yine bu ayeti tekrar ede ruhunu teslim etti ya. Korkudan. Çünkü cennet yok diyor yükseklik isteyenlere. Üstünlük istemeyeceksin. Kibir istemeyeceksin. Hava atmak istemeyeceksin. Ya bu farz. Ama bunun ilmini öğrenmek daha önce farz. Bu konuyu konuşmazsan, bu sohbeti dinlemezsen, sen bunun günah olduğunu bile fark edemezsin. İşin gücün, ayakkabından, saatinden, cep telefonundan, laptopundan, bilmem arabandan, neyse kademesine, seviyesi. Birbirine hava atma. Tekâsür. Tefahur. Dünya hayatı. يَعْلَمُ اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Oyunlar, eğlenceler, zinetler, süsler, takılar, iftiharlar, hava atmalar, mal çoğaltmalar, çocuk çoğaltmalar. Ya eskiden zaten fazla çocuğu olmakla da iftihar ederler. Mesela benim 10 tane oğlum var. Yani bunlar cahiliyet işleri. Müslüman, ya çocuğum var veya fazla var. Eyvah, ben bunların sorumluluğundan ne yapacağım, bunlara nasıl namaz kıldıracağım? Adam dertlenmesi lazım, çocuğu var diye. Bir de kalkıp başkasına hava atarsın. Ne terbiyesizlik değil mi? Ha, dini bilmemekten. Sen iyi bir elbise giymişsin, iyi bir kumaş falan. Aslında utanmak lazım. Neden? Benden ne kadar değerli, mübarek zatlar var, fakir sahabeler olmuş, dünyada neler gelmiş geçmişim. Onlar benim gibi giyememiş, yiyememiş ama onlar benden çok üstün. Ben çok daha alt seviyedeyken Allah bana nasip et. Yani insan daha bir tevazulu olması gerekirken bir de elbisesinin kumaşıyla karşı tarafa hava atmalar bunlar. Ayıp şeyler. İslamiyet insaniyet. İnsanlık İslam'dadır. Zaten İslam'ı bilmeyen, yaşamayan hayvandan aşağıdır. Her hareketi hayvansızdır yani. Bize din geldi, bizi eğitmek için. Kamil insan. İnsanı kamil kim? Olgunların zirvesinde kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. El insanül kamil. En mükemmel insan kim? Muhammed Mustafa. Ama fakir çağırsa yemeğe davete gider. Köle çağırsa lebbek buyur der. Çocuk elinden tutsa peşinden götürse gider. Değil mi? Kendi sütünü kendi sağar. Ondan sonra merkebe biner. En kaliteli at binebilir ama merkebe biner. Çünkü merkebe binmek bir tevazu gösterge. İnsanı kamil. Neyle iftihar etmiş? Malla mı iftihar etmiş? Mülkle mi iftihar etmiş? Sabahlara kadar teheccüd kılmak, ağlamak, sızlamak, Allah'ın nimetlerine nasıl şükredeceğin hesabını vermek, hesabını düşünmek, ümmetini düşünmek. İnsan böyle mükemmel olur. Namazla, zikirle, ibadetle, Kur'an'ı tebliğle, Kur'an'ı yüklenmek, okumak, okutmak, amel etmek, davet etmek, tebliğ etmek. Hemen hoca değilim. Ya hoca olmayabilirsin. Bir sohbetin adresini versen, şu internet adresinde, şu frekansta şunları dinle desen, o senin dediğin adamlar da yola gelse ki niceleri böyle sebep oluyor birbirine. Aileler kurtuluyor, hidayetler nasip oluyor. Bu sefer sen ortak oluyorsun sevabına. İlla ki peygamber olman şart değil, hoca olman şart değil ki kardeşim. Dertli olacaksın, dertli. Ben Allah'ımın kuluyum, dünyaya imtihana geldim. Bu kadar insan sel gibi cehenneme gidiyor. Ben yine bir şeyler duydum, öğrendim. Şimdi bu milleti nasıl uyandırabilirim? Sen kullara acı, Allah da sana acısın. Ama bana ne neme lazım, kim cehenneme giderse. Sen namaz kılsan da kurtaramazsın. Onun için bizim derdimiz davettir, tebliğdir, dini yaymaktır. Ehli sünneti her yere ulaştırmaktır. Hepiniz seferber olacaksınız, kadın erkek. Siz milletin bu yola girmesine heveslenirsiniz, Allah çoluğunuzu çocuğunuzu idare eder. İnşallah ummadığınız yerden Allah hepinizi de bizi de hepimizi de ıslah eder, hayırlara vesile eder, hayırlara anahtar kılar, şerlere kilit yapar. Ne yapalım? Fitne zamandayız, fesat dönemdeyiz, beter bir dönemdeyiz. Ehl-i sünnet Allah yoluna giden hakkı söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar. Başına gelmeyen kalmıyor. Maalesef İslam memleketlerinde daha sıkı. Ya Amerika'da daha rahat adam vaaz ediyor. Efendim gavurların ya oralarda vaaz ediyor, bir şey oluyor. Müslüman memleketlerde doğruyu söylüyorsun, hadi içeri atıyorlar adamı ya. Bir acayip bir memleketlerde. Yani İslam memleketlerinde daha sıkıntı var. Ama ne yapalım? Cehennem daha sıcak. Cehennem daha hararetli. Cehennem daha şiddetli. Cehennem daha riskli. Ateşe girmemek için dünyada İslam'ı yaşayacağız inşallah. Ve yaşatmaya çalışacağız. O böyle demiş, şu şöyle demiş, gerici derler, yobaz derler. Aldırmayın. Yücahidûne fî sebîlillâh. Lâ yehâfûne levmete lâib. Dostlarım Allah yolunda cihat ederler. Cihat vurmak kırmak değil. Efdalül cihat el emru bil ma'ruf ve nehyu anil münker. Cihatın en faziletlisi iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Allah'ın emirlerini, yasaklarını duyurmak. En büyük cihat. Ve lâ yehâfûne levmete lâib. Tenkitçinin kınamasından endişe duymazlar. O şöyle der, bu böyle der. Bu toplumdan dışlanırım, şurada iş bulamam, şu mevkiye gelemem. İşte sen eğer böyle korkarsan Allah seni mücahitlerden saymaz. Kim ne derse desin, ben Allah'ımın dinini yaşamaya, yaşatmaya çalışacağım dersin. Tabii ki zorlama, baskı, vur kır, höt höt yok. Tebliğ, davet, üdü'yle sebil-i rabbike bil hikme, Rabbinin yoluna hikmetle davet et, vel mevzat-ı hasene, güzel vaazlarla, güzel öğütlerle, en güzel metotlarla, artık radyo mudur, internet midir, televizyon mudur, her yolu kullanarak, yeter ki Allah'ın dinine kulları davet et. Ve bu millet helal-ı haramı duysun, kabirde efendim meleklerin sopasına çarpılmasın, cehennemde cemalilerin eline düşmesin, ebedi saadetten mahrum olmasın, doğduğuna pişman olmasın. Ya leyteni kuntu turaba, hayvanlar toprak olduğu zaman ehseni takvim üzere yaratılmış eşrefi mahluk olan, en değerli varlık olan bir insan mahşerde belayı bulup da hayvanların toprak olduğunu, haklarını birbirinden kısas aldıktan sonra boynuzsuz koyun, boynuzlu koyun meseleleri, hayvanların toprak olduğunu gördüğü zaman ya leyteni küntü turaba, keşke ben de toprak olaydım, yani keşke dünyada insan olacağım ama hayvan olaydım demesin. Allah seni keşke hayvan olaydım diye domuzlara imrenecek bir insan olarak yaratmadı. Allah seni şerefli mahluk olarak yarattı. Sen peygamberlere komşu olacaksın. Sen en büyük salihlerin makamında cennette onları ziyaret edeceksin. Seni bunun için yarattı. Sen hayvan gibi yaşayıp da ondan sonra yarın ahirette de hay ben dünyada yılan olsaydım da akrep olsaydım da şimdi burada toprak olsaydım da cehennemden yırtsaydım. Bu şerefsizlik sana yakışır mı ya? Hayvan olmayı istemek, bu rezilliği sen kendine reva görüyor musun? Mutlaka doğru insan olmamız lazım. Kamil insan olmamız lazım. Kainatın efendisi de doğru ümmet, layık ümmet olmamız lazım. Sen boş ver 7 milyar insana. وَقَلِيلُ مُنْ عَبَادِيَ شَكُورُ. Benim hakkıyla şükreden kullarım içinde çok az var. O azlardan olmak lazım. Nerede çokluk orada bilmem ne. وَمَا اَكْتَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ. Bir mümin insanların çoğu diyor, Habibim sen ne kadar istesen de mümin olmayacak. O halde çoklukta hayır. İnsanların çoğu mümin olmayacak diyor sana. Sana Kur'an söylüyor zaten dünyada 7 milyar var, 6 milyar var. Kafir. E sana söylüyor Kur'an, bunlar inanmayacak diyor sana. Sen ne işin var gavurlara özeniyorsun ya? Sen azlardan olsana. Evet, çoklara uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Kur'an. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile diyor, bu milletin ekseriyetine uyarsan seni saptırırlar. E onun için biz ekseriyete bakmıyoruz. Hak üzere olan bir kişi de olsa ona bakıyoruz, bakacağız. Çünkü Rabbimiz bize çokluktan ayrılmayın buyurmuyor. Doğruluktan ayrılmayın buyuruyor. Allah Teala bizlere yaşadığımız müddetçe ehli sünnet ve cemaat alimleri, velileri bulmayı, tanımayı, dinlemeyi, izlemeyi, artlarında yürümeyi nasip eylesin. Amin diyen dillerinizin nar-ı cehiminden azade eylesin. Amin. Sübhane Rabbil alil alel vâb, elhamdülillâh Rabbil alil ve salatu ve selamu alâ seyyidil mursalin ve alâ âliye ve sahibi ecmain ya arhamer rahimin ya arhamer rahimin ya arhamer rahimin. Uzaktan yakından burada geldi kardeşlerimiz. Kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu toplandık. Ayetler, hadisler okuduk. Bir şeyler anlatmaya çalıştık. Onlar da bu saatte senin dininin ilmini tercih ettiler. Sen de onları diğer kullarına, gaflette olan kullarına karşı tercih eyle ya Rabbi. Buradan dağılmadan affeyle ya Rabbi. İlim meclisinden dağılanlara vaat ettiğin müjdeler nail eyle. Günahlarımızı sevaplara tebdil eyle. İçimizde kafir, fasık, facir, münafık bırakma ya Rabbi. Derdimize derman vermedik bir dertli çıkartma ya Rabbi. Şifasını halketmedik bir hasta çıkartma ya Rabbi. Hidayete erdirmedik dalalette bir ferdimizi bırakma ya Rabbi. Çoluk çocuklarımızı hayırlı eyle, ıslah eyle, salihler eyle, hak eyle, ana babalarına mutlu eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle yaşadığımız müddetçe bizden sonra gelecek nesillerimiz kıyamete kadar daim olacak zürriyetlerimiz içerisinde dinini hakim eyle. Ehl-i sünnet itikadı üzere, amel üzere yaşayıp ölmek müyesser eyle. Ölmeden ya Rabbi kamil iman nasip eyle, mutlaka zikir nasip eyle, kelime-i şehadet nasip eyle. Ya Rabbi gaflet halinde ölmekten bizi muhafaza eyle. Günahlara batmış vaziyette ölmekten, sana gelmekten bizi muhafaza eyle. Allah'ım ya Rabbi fazl-ı kereminle bizi ölmeden evvel mutlaka ikaz eyle. Bizi uyar ya Rabbi, bizi uyandır ya Rabbi. Tevbe-i nasuha muvaffak eyle. Helalından rızıklarımızı ihsan eyle. Haramlardan, şüpheli rızıklardan bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi ya Rabbi, haram lokmalar yüzünden ibadetlerin zevkinden mahrum oluyoruz. Çoluk çocuğumuz kötü yollara düşüyor. Sen bize ya Rabbi bundan sonra bir haram, şüpheli rızık nasip eyleme ya Rabbel alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Bu müessesenin sahibi Fadıl abimize de çok hayırlı işler nasip eyle. Sen işlerini rast getir ya Rabbi. Bu kadar Müslümanlar online iş yaptılar, yapıyorlar, devam ediyorlar. Hepsine mübarek eyle, bereketlerini artır, ziyade eyle. Ya Rabbi projeleri bitirmesine acil muvaffak eyle. Daha nice hayırlı, helal, içkisiz, faizsiz, haramsız müesseseler kurup Müslümanlara hizmetler nasip eyle. Amin diyen dillerin nar-ı cehiminden azad eyle. Amin amin. Hürmet Taha ve Yasin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem ve teslimen kesira velhamdülillah rabbil alemin ila şerefi ruhin nebi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi. Efendim babamız hazır ile aruh emvatine emvatü müslüme emvatü cemaatü hadirin, bütün geçmişlerimizin Adem babamıza kadar bizi doğuran bütün imanlı ecdat ceddatımızın hepsinin ervahine dağlar emsali rahmetler halinde şu saatte ulaşmak niyetiyle El Fatiha. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.